Insulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W kopalni miedzi w Lubinie doszło do wypadku, zginął pracownik. 12 godzin opóźnienia pociągu z Budapesztu do Warszawy, powodem zerwana podczas burzy trakcja. 40% firm zaatakowanych przez cyberoszustów ulega szantażowi i płaci. Tragedia w należącej do KGHM kopalni miedzi Lubin na Dolnym Śląsku. W podziemnym wyrobisku z bocznej ściany posypały się skały. Nie żyje operator samojezdnej maszyny. Najstarsza kopalnia działająca w Zagłębiu Miedziowym, oddział G9. W podziemnym korytarzu, na razie nie wiadomo dlaczego, pęka ściana i z dużą siłą osuwa się rumorz skalny. Niemal dokładnie w to miejsce, w którym pracuje górnik sterujący maszyną. Mimo natychmiastowej reakcji innych górników, a potem ekipy ratunkowej, 41-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności, jak zwykle w takich przypadkach, bada specjalna komisja z udziałem prokuratora i ekspertów z Urzędu Górniczego. Prezes KGHM-u ogłosił 3-dniową żałobę we wszystkich oddziałach koncernu. Mówił Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Kilkadziesiąt osób zginęło lub odniosło rany w izraelskim ataku na miasto Khan Yunis w Strefie Gazy. Według agencji Reutera rakiety spadły na namioty palestyńskich uchodźców. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia od początku wojny z Izraelem w Strefie Gazy zginęło ponad 38 tysięcy Palestyńczyków. Izrael prowadzi działania zbrojne w Strefie Gazy od 9 miesięcy, a przystąpił do nich w reakcji na przeprowadzony 7 października przez Hamas atak na południową część Izraela. Zginęło wtedy ponad 1100 osób, a około 250 zostało zakładnikami. Ponad 12 godzin opóźnienia ma nocny pociąg z Budapesztu do Warszawy. Skład utknął w nocy na stacji Nowe Zamki na południu Słowacji. Powodem było uszkodzenie sieci trakcyjnej podczas burzy, która przeszła wczoraj nad krajem. Według relacji jednej z pasażerek pociągu, która skontaktowała się z Polskim Radiem, na stacji w Nowych Zamkach panował chaos informacyjny. Podróżujący w trakcie długiego oczekiwania nie otrzymali napojów ani posiłku. Słowacka spółka kolejowa nie odpowiedziała dotąd na pytania skierowane w tej sprawie. Według informacji uzyskanych na infolinii, około 9:00 pociąg wyruszył w dalszą podróż w kierunku Czech i Polski zmienioną trasą przez Nitrę. Podczas burzy, która przeszła wczoraj nad Słowacją, 15 osób zostało rannych na festiwalu muzycznym Pohoda. Zawalił się tam namiot, pod którym działała jedna ze scen. Dwie kobiety w wieku 20 i 24 lat odniosły poważniejsze obrażenia. Organizatorzy postanowili zakończyć festiwal, który miał się odbywać również dzisiaj. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ponad połowa polskich firm zaatakowanych przez cyberprzestępców w ubiegłym roku skorzystała z własnych metod odzyskiwania wykradzionych danych, wynika z najnowszego raportu State of Ransomware Poland. Niestety niemal 40% przedsiębiorstw uległo szantażowi i zapłaciło cyberprzestępcom. To niepokojące dane, uważa ekspertka od cyberzabezpieczeń Marta Tarnawska. Ta statystyka jest niestety wciąż dość wysoka. Połowa z tych przedsiębiorstw wpłaciła oszustom mniej niż 500 tysięcy złotych. Były również takie przedsiębiorstwa, które wpłaciły nawet 5 milionów złotych lub więcej. Trzeba pamiętać, że płacenie okupu daje napastnikom zarobek i zachęca ich do kontynuowania działalności. Dlatego firmy muszą być świadome, że zapłacenie żądanej przez oszustów kwoty nie gwarantuje odzyskania danych. Firmy, które nie uległy żądaniom cyberoszustów, po atakach odzyskiwały dane w większości dzięki kopiom zapasowym, które pozwoliły zabezpieczyć wrażliwe dane. Specjaliści zachęcają od lat, aby inwestować właśnie w takie systemy, co w razie ataku pozwala przywrócić normalne działanie przedsiębiorstwa. Plażowicze i ratownicy mogą zagrać do jednej ratującej życie bramki. Podczas wakacji często dochodzi do akcji poszukiwawczych w morzu i w jeziorach. Dlatego w czasie wypoczynku możemy zostać poproszeni przez ratowników o stworzenie tak zwanego łańcucha życia. Na czym on polega, wyjaśnia prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Apoloniusz Kurylczyk. Za pomocą radiowęzła zapraszają osoby będące na plaży, dorosłe osoby, najlepiej umiejące pływać, do tego, żeby połączyli się ten łańcuch życia, trzymając się za ręce i przemieszczali się zgodnie z ruchem i kierunkiem wskazywanym przez ratowników, którzy również znajdują się wewnątrz tego łańcucha, przemierzali obszar wody, który należy przeszukać. No, łańcuch życia tworzymy tylko pod okiem ratowników. W Jantarze kilka lat temu brak doświadczenia zakończył się tragicznie.

Mówiliśmy, że Kino Iluzjon to miejsce spotkań ludzi kochających kino, ale także miejsce spotkań ludzi, którzy kino tworzą. I tak się składa, że na fotelu obok mnie Bogna Kowalczyk, tak jak wspominałam, terapeutka i trenerka, ale także reżyserka filmowa, twórczyni nagradzanego dokumentu Boylesque, czyli historii najstarszej polskiej drag queen. Bohaterem twojego filmu jest Lula La Polaka, czyli Andrzej Szwan, i na pewno o tym powiemy dziś więcej, ale zaczęłabym od turystyki nastawionej na poszukiwanie ekstremalnych wrażeń, ponieważ ty sama doświadczyłaś erupcji wulkanu na Islandii w ubiegłym roku. Już myślałam, że pytasz metaforycznie. Opowiedz, jak było, jakie to było doświadczenie? Wiesz co, no to już się zaczyna temat rzeka. Rzeczywiście tak się złożyło, że jak byłam na Islandii, to wybuchł wulkan. Oczywiście, że nie pamiętam też, jak się nazywał. W ogóle nie wiem, czy została mu wtedy nadana tak szybko nazwa, że ja zdążyła się jej nauczyć. Ale tak było rzeczywiście, że pojechałam tam. Ja jestem z kategorii jednak chaotyczny dobry, więc nie szłam żadną nielegalną ścieżką. Poszłam tam, gdzie mówili mi, że jest bezpiecznie, i gdzie panowie w tych świecących wszystkich mundurkach mówili mi, że tam mam iść, co ich słuchałam. To jesteśmy w tym podobne. Ja też zawsze muszę mieć pod kontrolą wszystko. Jest okej, jest bezpiecznie. To nawet nie ja musiałam mieć pod kontrolą, co ja tą kontrolę chętnie oddałam, wiedząc, że jesteś bardziej kompetentny niż ja. I no, było to niesamowite doświadczenie, bo przede wszystkim wydaje mi się, że to, co najbardziej zapamiętałam, bo tam jest masa rzeczy, o których pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, to takie doświadczenie, że patrzysz na coś. Teraz to jest moja hipoteza i to jest zupełnie personalne, nie z mojego doświadczenia profesjonalnego. Ja miałam wrażenie, że moje ciało, moje jako istoty, jako zwierzęcia zupełnie nie jest nauczone tego obsługiwać, nie? Że ja mam jakiś instynkt dotyczący pioruna, tam wody, nie wchodź i tak dalej, a tu patrzę na tą lawę i jakby ktoś mi powiedział, że to nie parzy, mogę zjeść to ja bym sięgnęła po to ręką, nie? Absolutnie zero instynktu, który we mnie wewnątrz mówił mi, jak to obsługiwać, do momentu, aż poczułam ciepło i zapach. I wtedy nagle, to znam, to ogień, to nie. Czy czujesz, że to doświadczenie w jakiś sposób przesunęło twoje granice, a może pozwoliło ci odkryć twoje granice i psychiczne, i fizyczne? Kurczę, jeżeli mam być szczera, nie wydaje mi się, żeby to było dla mnie doświadczenie takie bardzo graniczne. Ja mam specyficzne myślenie o ryzyku i wydaje mi się, że ryzyko, które podejmujemy, nie musi być tak wyraźne. Ja też nie czułam, że tam podejmuję takie ryzyko, że faktycznie włażę do tej lawy, chociaż widziałam osoby, które wchodziły na świeżo taką skrzepniętą lawę, tam gdzie właśnie panowie w żółtych powiedzieli, żeby tego nie robić. I się zastanawiałam, czy to jest właśnie jakieś sprawdzanie granicy, czy to jest, co też wydaje mi się całkiem niezłym wytłumaczeniem i mniej romantycznym, ale wydaje mi się bardziej popularnym, że są tak odcięci od ciała, że są przekonani, że po prostu no nie doświadczają po prostu rzeczywistości, nie? Mają wrażenie, że żyją w jakiejś symulacji, w filmie, są po prostu mocno dysocjowani, więc wydaje mi się, że to nie jest prawda, albo że jak ktoś to kontroluje, że ktoś się z tej lawy wyciągnie, nie wiem, jakby, no. Pamiętasz, w jakich okolicznościach podjęłaś decyzję o tym? Bo ona musiała być dość spontaniczna, musiałaś szybko reagować. Teraz rząd islandzki zaprasza na wyspę, jest bezpiecznie. Wulkan wybucha, ale możecie przyjeżdżać. No, tak było. To się też wiąże z jakąś taką historią, która tak się złożyła, była taka moja prywatna, bo ja tam przyjechałam do mojego brata odwiedzić go, bo on akurat wtedy pracował właśnie na Islandii, jako ratownik i on tam był akurat po rozstaniu w jakichś takich prywatnie trudnych rzeczach i myśmy trochę czuli, że to jest takie rytualne prawie, wiesz? Myśmy poszli na taką wielką wycieczkę po prostu na ten wulkan. Czyli katarzis. Żeby zobaczyć jakieś takie katartyczne, nie? Tacy spięci, ja zmęczona, on zmęczony i poszliśmy tam i siedzieliśmy tam strasznie długo doświadczając po prostu widoku wulkanu z pobliskiej góry, która była też dlatego bezpieczna, chociaż było na niej potwornie zimno i wiało, to była bezpieczna, nie? Jeśli chodzi o Europę, to właśnie Islandia i Włochy to są te najpopularniejsze kierunki, gdzie można uprawiać tak zwaną turystykę wulkaniczną. Oczywiście czym innym jest wędrówka czy wspinaczka na wulkan w stanie uśpionym, czy w stanie takiej umiarkowanej aktywności, a czym innym jest, no mówiąc kolokwialnie, pakowanie się jak najbliżej tej erupcji. Choć jak wspominała w poprzedniej godzinie Asia Pióro, z wulkanami to jest tak, że nigdy na 100% nie możemy być pewni, że nic się nie wydarzy. Pamiętam sprzed kilku lat nagłą erupcję wulkanu w Nowej Zelandii, gdzie zginęło ponad 20 turystów. I tak myślę, że ta niepewność też dla wielu może być bardzo pociągająca. No pewnie niepewność, tak. No ja tutaj się zastanawiam, gdzie jest ta przesunięta odpowiedzialność, nie? No bo zobacz, że my możemy też wchodzić na jakieś szczyty, gdzie jest trudniej, możemy nie schodzić ze szlaku, kiedy pada, nie? No i wtedy trochę no, będzie na nas, a tutaj jest tak, że trochę idziemy i wybuchnie, nie wybuchnie. Jak wybuchnie, to będzie dobra historia. Ja mam wrażenie, że gdzieś wciąż tam jest w nas taka nadzieja, że to będzie dobra historia właśnie, ale że wyobrażając sobie to jednak myślimy o tym z dystansu, nie? Że nawet te osoby, które, ja naprawdę mam wrażenie, że to ma bardzo duże połączenie z tym odcięciem od ciała, że te osoby, które się wspinały, a widziałam takie osoby po prawie że zboczu aktywnego, plującego lawą wulkanu, że to nie jest tak, że one usiadły wcześniej i wyobraziły sobie, jak to jest czuć po prostu płonącą skórę. Podejrzewam raczej, że wyobrażały sobie trochę to z zewnątrz, nie? Jak film, jak coś takiego bardzo abstrakcyjnego. Taką, i wydaje mi się, że tutaj gdzieś jest trochę odpowiedź o tym ryzyku, ale nie tylko. Tutaj nie wiem, czy chcesz coś jeszcze, czy, bo mam jeszcze jakąś takie jedno spostrzeżenie, ale też nie chcę... Zastanawiam się, czy to z wulkanami jest coś takiego jeszcze specjalnego, co powoduje, że właśnie one nas tak przyciągają. Z wulkanami jest coś specjalnego, ale zanim to ja jeszcze mam takie jedno... Wiesz, no zobacz, cokolwiek my robimy, robimy dlatego, bo wyobrażamy sobie, że będziemy się czuć jakoś robiąc to. Mhm. To jest jakby, to jest odpowiedź. Więc jeżeli ja robię rzeczy ryzykowne, to znaczy, że jest coś w trakcie tego ryzyka, co ja wyobrażam sobie, że doświadczę. Może to jest wolność, może to jest sprawczość, może to jest siła. Może to jest strach, nie? Może to jest też tak, że ten strach, który jest w jakiś sposób mój, ja go kontroluję, on nie przychodzi z zewnątrz, nie? Różne rzeczy takie mogą się dziać. I wydaje mi się, że to niebezpieczeństwo jeszcze w takiej formie też trochę, no w tak naprawdę jednoznacznej, zobacz, jak ona jest też w jakimś wymiarze jednoznaczna. No jednoznaczność nie jest coś, co spotykamy często. Tęsknimy za nią, nie? Trochę. Czy trudniej jest nam cieszyć się zwykłością? Trudniej rozpływać się na przykład nad smakiem kawy pitej w sobotnie popołudnie, kiedy właśnie wystawiamy się na takie ekstremalne doświadczenia? Powiem ci tak, no, z mojego doświadczenia z osobami klienckimi, z którymi ja pracuję, z uczuciami, czasami poproszenie kogoś o przytulenie i nie bycie pewnym, czy ta osoba nas przytuli, jest dużo większym ryzykiem niż wejście na wulkan. Mm-hmm. Ale taka osoba, która nie ryzykuje w taki sposób, jak sam wulkan zresztą, może mieć w środku takie ciśnienie po prostu jakichś różnych niewypowiedzianych, dziwnych rzeczy niespełnionych, że ten wulkan jako pójście i jakieś katartyczne spojrzenie na tą wybuchającą po prostu, kurczę, to są płynące kamienie. To jest szalone, nie? No, to może być bardzo oczyszczające jakieś napięcie, doznanie, nie? Do tego tematu, dlaczego tak chętnie podejmujemy ryzyko, dlaczego chcemy też nieraz sporo zapłacić za ekstremalne doświadczenia, wracamy już niebawem. When it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Like one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say Bogna Kowalczyk dziś z nami. Mówiłyśmy trochę o silnych przeżyciach, o silnych doświadczeniach, za które niejednokrotnie naprawdę słono pragniemy zapłacić. Zwyczajowo do turystyki ekstremalnej zalicza się na przykład nurkowanie głębinowe, paralotniarstwo nad jakimś malowniczym terenem. No, myślę, że turystyka kosmiczna też tutaj może dołączyć do tego grona. Współczesna oferta turystyki ekstremalnej jest niezwykle szeroka. Nie jest już tak, że mogą sobie na nią pozwolić tylko najbogatsi. Rzeczywiście coraz więcej osób z tego korzysta i też mam takie poczucie, że oferta turystyczna w ogóle jest nastawiona właśnie na doświadczanie, na nietypowość, na przeżywanie czegoś niezwykłego. O co chodzi? Chodzi o to, żeby się odróżnić od innych? Żebyśmy robili coś pierwsi z naszego grona znajomych? Myślę, że można tego użyć do bardzo wielu rzeczy. Pewnie są osoby, które korzystają z tego tak jak ty zasugerowałaś. Ja jestem daleko od demonizowania takich rzeczy. Wydaje mi się, że tak długo, jeżeli to naprawdę nie jest... No bo to oczywiście możemy pójść tu w kierunku tego, że można sprawdzać swoją wytrzymałość, próbować testować jakiś świat. Już nie pamiętam, nie wiem, czy to Żyżek, czy ktoś tam powiedział taką ciekawą rzecz, że my lubimy mieć to ryzyko i te graniczne miejsca, gdzie prawie, że giniemy, ale trochę chcielibyśmy, żeby jednak ktoś to kontrolował i jakby przyszło co do czego, to nas wyciągnął, pogłaskał nas, powiedział, wszystko jest okej, jesteś bezpieczny. Więc jakby domyślam się... Panowie w tych kamizelkach. Dokładnie, ale ja ich słuchałam. Jak ich nie słuchasz, to wydaje mi się, może to się inaczej skończyć. Więc wydaje mi się, że to może być to, ale to może być też bardzo wiele innych rzeczy. To może być jakiś taki właśnie rytualna rzecz, tak? Na przykład no, wyobrażam sobie grupę osób idącą na ten wulkan albo nurkującą w ramach jakiegoś ważnego doświadczenia życiowego albo jakiegoś przyjacielskiego, nie wiem, no, takiego właśnie rytuału wzmacniającego więź też w parze. Mogę sobie wyobrazić, że to może być miejsce, gdzie tego typu doświadczenia mogą być miejscem przepracowywania naprawdę trudnych procesów, nie? Jakiejś takiej dotknięcia w takich niezwykłych miejscach, nie tylko tych ekstremalnych, ale w ogóle w niezwykłych, nietypowych miejscach, których na co dzień nie mamy. My możemy często dotknąć wersję siebie, z którą nie mamy kontaktu na co dzień. A często to jest wersja, za którą tęsknimy. Więc ja uważam, że tam może być też dużo, dużo, dużo dobrego. Może być tam też kontakt z naturą, za którym tęsknimy, ze zmysłami, za którymi tęsknimy, nie? I każda z tych rzeczy, no wiadomo, że wiesz, jeżeli wciąż jestem w szumie, to mi się zwiększa to odcięcie, no i potem ja muszę naprawdę głośno słuchać tej muzyki, żeby w ogóle to usłyszeć. Więc pytanie, czy my na ten kontakt zareagujemy mówiąc, o wow, tęsknię za tym, jak mogę więcej tego w mniej ekstremalnej wersji mieć na co dzień? Czy ja uznam, o, tu usłyszałem, to znaczy, czy usłyszałam, muszę teraz robić tylko ekstremalne rzeczy i coraz bardziej ekstremalne. Więc wydaje mi się, że to jest cały stół szwedzki tego, jak można z tego korzystać. No właśnie też zastanawiałam się, czy ty jako terapeutka widzisz, że sięganie po takie silne przeżycia i takie ciągłe, regularne, planowane wystawianie się na takie silne bodźce, co oczywiście jest uzależniające, jak wspomniałaś, adrenalina ma to do siebie, że trzeba jej dostarczać w coraz większym stężeniu. Czy to może służyć jakiemuś takiemu zagłuszaniu siebie, po prostu zakrywaniu czegoś? Znaczy ja to bardziej widzę, tak, to na pewno może być jakieś zagłuszające, ale wydaje mi się, że to może też być właśnie, tak jak powiedziałam, katartyczne, nie? Czyli że ja tam sięgam po to, bo tam coś dostaję, nie? To też może być coś takiego. Wiesz, ja mam bardzo duże zaufanie do procesu osób, które są naprzeciwko mnie, więc ja zakładam, że jeżeli ktoś czuje, że coś mu jest potrzebne, to jest w środku jakaś mądrość, która mówi, że to jakby rzeczywiście coś tam jest. Może niekoniecznie właśnie mówię, to jest metoda, a na pewno, no słuchaj, wiesz, no, wstawianie się w sytuacjach nieprzyjemnych, no to też nie jest do końca takie proste, no bo zobacz, że z jakiegoś powodu ludzie nie, znaczy ludzie różne rzeczy robią i ja w ogóle tutaj nie oceniam, co ludziom pasuje, no ale rzadko kiedy siedzą w niewygodnych, nie wiem, ciasnych, drapiących spodniach przez 4 dni, to jest ich ekstremalne doświadczenie, nie? W sensie te rzeczy, o których my rozmawiamy akurat tutaj, są związane z czymś jeszcze. Zobacz, że tam jest też kontakt z żywiołem, z rzeczami, które są pozacywilizacyjne. Często z takimi mocami zniszczenia i narodzin. No wulkan przecież, no tutaj już tak troszeczkę nawet żeśmy dotknęły tego archetypu tam jungowskiego, czy w ogóle tych archetypów, nie, że tam się rodzi, tam się niszczy. To jest, przecież patrzysz na ten wulkan i masz wrażenie, że tak powstawał świat. No to są jakby, jest udowodnione, że potrzeby duchowe są jednymi z naszych podstawowych potrzeb. Potrzebą duchową jest na przykład potrzeba estetyki. Jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy kiedykolwiek postawił sobie durnostojkę gdziekolwiek, przykro mi, macie potrzeby duchowe, nawet jeżeli nie lubicie tego słowa. My potrzebujemy takich uniesień i być może też w takim przerobionym świecie takie doświadczenia na przykład dają nam wrażenie, wow, gdzieś jest coś większego niż my, ludzkość. Wiesz, to też mogą być takie rzeczy. I dotykanie tego może być bardzo cenne dla naszego takiego rozwoju wewnętrznego, naszej percepcji na to, jak potem patrzymy na rzeczywistość. Ja cały czas też myślę o czasach, w których nam przyszło żyć, też o mediach społecznościowych i o tym, jak one mogą wpływać na podejmowanie decyzji, właśnie na przykład o organizowaniu i braniu udziału w takich wyprawach. Na szczęście taki prąd będący kultem wiecznej młodości trochę, mam wrażenie, ostatnio osłabł. Natomiast cały czas jest coś takiego, że trzeba być super, trzeba być wysportowanym, trzeba przeżywać wszystko wszędzie. Teraz tak trochę nawiązując do audycji Kasi Borowieckiej. Myślisz, że na tej fali też chętniej ludzie podejmują takie ryzyko? No na pewno, wiesz, no jesteśmy zwierzętami społecznymi, presja na nas działa, grupy i no może być też tak, że jak ja patrzę, no mamy już to przebadane, nie będziemy tego jeszcze raz tutaj gnębić, nie, no ale patrzymy w internecie na te zdjęcia naszych znajomych i mamy FOMO i mamy wrażenie, że tylko ja wstaję po prostu i pierwsze co robię rano to kremuję sobie stopy kremem, wiesz, i po prostu robię jakieś zwykłe rzeczy. No tak, fear of missing out, nie, czyli mam wrażenie, że moje życie jest jakieś takie błahe i wszystko mnie omija. Ale wiesz, ja wciąż mam takie wrażenie, że jeżeli zainspiruję się nawet tym postem mojej jakiejś tam influencerki, kogoś tam i pojadę na ten wulkan, czy tam gdzieś, to odpowiedź jest w tym, jak ja tego doświadczam. Czy ja jestem tutaj teraz, czy ja sobie tuptam po tym żwirze i się zastanawiam w ogóle, jakiego czuję, czy ja sobie wącham, czy ja myślę sobie, co to mi robi, nie? Jak ja tego doświadczam, czy ja się tylko zastanawiam, ojejku, dobra, to teraz nagram filmik dla znajomej, to teraz coś, bo każda z tych strategii tego nagrywania, patrzenia przez rzeczy, przez pryzmat jakiegoś obiektywu, tego, no, każda rzecz, która nas wyciąga z teraz i jesteśmy w przyszłości, w przeszłości, w jakimś innym miejscu, sprawia, że to doświadczenie się modyfikuje. My już nie mamy tego doświadczenia, a być może coś w nas mówiło, że tam jest coś dobrego i wartościowego. I nie jesteśmy tu przypadkiem, więc jak już jesteśmy, to fajnie byłoby skorzystać, tylko że wtedy możemy zauważyć, o, boję się. o, to miała być ta turystyka ekstremalna, a ja tutaj sobie ekstremalnie turystykuję. To w ogóle piękne słowo. I się boję, nie? I co ja teraz robię z tym, że ja się boję? A to jakby tak naprawdę, a nie po to trochę ona jest? Nie? Nie po to tutaj. No i wydaje mi się, że to są ciekawe rzeczy, jak się zaczniemy zastanawiać, jak my tego doświadczamy, bo możemy tego doświadczyć też na kolejce linowej, na parku, tam na trampolinach, czy gdziekolwiek indziej. I czy my mamy odwagę, jak już nas tutaj jakaś wewnętrzna mądrość, albo nie mądrość, ale dobra, powiedzmy, coś nas zaciągnęło, już nie oceniając tego, to czy ja tego doświadczę i czy ja potem wrócę do domu i sobie to zintegruję, powiem, o wow, to co mi to powiedziało o mnie, nie? W jaki sposób ja to mogę teraz, co było tam, za czym tęsknię i co było tam, za czym, czego nie mam, nie? Czemu to, bo też jeżeli ja pojadę tam, bo chcę być lubiana przez moje koleżanki i tam mi się nie podoba, to ja mogę wrócić z bardzo wartościową informacją. Możesz wrócić z bardzo wartościową informacją i po takiej konfrontacji z samą sobą uznać, że od teraz to nie FOMO, tylko JOMO, Joy of Missing Out, i teraz będę się cieszyć, że nie ma mnie wśród nich. Do rozmowy z Bogną Kowalczyk. Wracamy już za chwilę. Dwie minuty do godziny 13. Dziś z nami Bogna Kowalczyk. Mam takie wrażenie, że nasza rozmowa, która gdzieś wychodziła z takiego psychologicznego ujęcia turystyki ekstremalnej, jest tak naprawdę rozmową o nas jako o jednostkach po prostu. O takim też zmaganiu się z odkrywaniem siebie. I w tym momencie chciałabym, byśmy nawiązały do jednego z filmów, które wyreżyserowałaś. Boylesque, film o Andrzeju Szwanie, czyli najstarszej drag queen w Polsce. Pan Andrzej niedługo kończy 86 lat. To chyba człowiek, który zawsze był w zgodzie ze sobą, choć okoliczności zdecydowanie nie sprzyjały. Kurczę, no nie wiem, czy się zgodzę. Nie wiem, czy jest ktoś, kto zawsze był w zgodzie ze sobą. To chyba nie wiem, czy są tacy ludzie. Nie wiem. No na pewno jest tak, że gdzieś w tym filmie starałam się spotkać go tam, gdzie był wtedy, kiedy razem pracowaliśmy. I faktycznie gdzieś to był taki moment, kiedy ja mam poczucie, że tej zgody nie tyle nie było, co nastąpiła jakaś ambiwalencja, nie? Pomiędzy tym, że gdzieś mam tyle lat, ile mam, gdzieś coś się kończy, a jednocześnie ja mam takie poczucie, że coś chcę też zacząć nowego. Tam jest dużo właśnie o cielesności, o akceptacji ciała, o poszukiwaniu miłości, bliskości. Tak kulturowo powiedzielibyśmy wbrew wszystkim przeciwnościom, ale no nie wiem, ile komu trzeba do poszukiwania tej bliskości. Przeważnie trzeba decyzji i już, co wcale nie jest takie łatwe. No ale tak, no. Doświadczenie erupcji wulkanu też może do siebie zbliżyć. Ale nie musi. Możemy użyć tego do wielu rzeczy, to na pewno, i możemy też sobie zrobić serię różnych, coraz bardziej niebezpiecznych rzeczy. To wtedy też musimy sobie zadać pytanie, czemu sobie to robimy. Ale może niech zaczną państwo od czegoś nieco bezpieczniejszego. Trampoliny. Tak, chociaż też można kostkę skręcić, wiem coś o tym. A co pokazała ci, czego nauczyła cię ta znajomość z panem Andrzejem Szwanem właśnie o takim odnajdowaniu siebie? Że to bardzo dużo mnie nauczyła. Przede wszystkim nauczyła mnie z wielu stron, nie takim interpersonalnej, bo ja się też, myśmy się tak dosyć dobrze poznali, zakumplowaliśmy się też reżysersko. Bardzo dużo podjęłam takich decyzji, które wydawały mi się ryzykowne, ale czułam, że są w zgodzie ze mną. Na przykład ja byłam bardzo szczera z Andrzejem w kwestii tego, o czym ja robię film. Pamiętam, jak siadłam z nim i powiedziałam, wiesz co, mam wrażenie, że to poza miłością będzie też o śmierci, nie? Czy ty jesteś okej z tym, o jakiejś żałobie, o jakimś odchodzeniu, ale też o twojej tęsknocie za osobami, które straciłeś. I to nie jest proste, bo jak się, a propos małych końców świata i tego właśnie, czego się boimy i tego ryzyka, jak zadajesz pytanie i prosisz kogoś o coś, to dajesz mu też jakąś kontrolę, nie? No i możesz usłyszeć nie. No i ja tam bardzo dużo nauczyłam się tego. Gotowości na usłyszenie nie, co paradoksalnie, jak to w życiu bywa, polecam wszystkim sprawdzać, sprawia, że częściej słyszymy tak, bo jak nie pytamy, to nie usłyszymy nic. Mm-hmm. Te końce świata pojawiły się też w tytule twojego drugiego filmu. To film dokumentalny, który poświęciłaś braciom Kacperczyk. Tak, to prawda. To był akurat komercyjny projekt. Jest taki film. On rzeczywiście tam starałam się troszeczkę odsłonić, jak wygląda takie życie młodych artystów, którzy żyją na bardzo, bardzo wysokich obrotach i też wydaje mi się, że zmagają się z jakimiś wewnętrznymi napięciami, na które nie do końca jest miejsce, jak się tak pędzi. Nie wiem, może ktoś to zna z tych, co słuchają. Ja ogólnie staram się, wiesz, w tym wszystkim, co robię, nie? Tam i w jakichś tam, no i na jakichś tam socialach, i tam w tych filmach, no wszędzie, gdzie się pojawiam, staram się tak trochę od dużego do małego, bo uważam, że w tym małym jest największa niesamowitość i tajemnica. Jak się tamtej dotknie, to wszystko jest jeszcze bardziej niesamowite, nie? Więc tam w obu tych filmach wydaje mi się, że staram się, żeby one były takie małe, ale przez to wielkie. Ma to sens, tak mi się wydaje, że to dobrze pisuje. Jak najbardziej. A jeszcze wracając do Boylesque, czy myślisz, że to jest taki film, który być może niektórym widzom pomoże się odblokować, niezależnie od tego, czym ta blokada by była dla nich? No to już będą musieli sami przekonać. Trudno mi powiedzieć, co on im zrobi, ale rzeczywiście no, moje doświadczenie z projekcjami tego filmu było bardzo dobre, bardzo takie poruszające i też bardzo dla mnie gratyfikujące, bo ja widziałam bardzo dużo łez w oczach, bardzo dużo osób, które przychodziły na ten film drugi raz, również z rodziną. W jakimś tam wymiarze, znowu zataczam jakąś pętlę, ale są osoby, które rytualnie traktowały ten film, szły tam z kimś po to, żeby doświadczyć go razem. No więc cieszę się, no mam wrażenie, że zrobiliśmy tam z osobami, które tworzyły ten film jakoś takie magiczne zaklęcie i on tak pół z ekranu, no i działa dalej, więc super. A tu jeszcze mamy dla państwa ciekawostkę, bo ponoć Kino Illusion, z którego nadajemy dzisiejszą audycję, to ulubione kino pana Andrzeja Szwana, który był gościem Agnieszki Szydłowskiej w audycji Ludzie. Nagranie tej audycji znajdą państwo między innymi w podcastach Trójki. I właśnie w Murach Iluzjonu miałam przyjemność rozmawiać dziś z Bogną Kowalczyk, trenerką, terapeutką i reżyserką filmową. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da as you cough on the phone. And I've lost my grit and I'm in my head. You're so withdrawn and I'm standing there, keeping wool over my eyes, keeping wool over my eyes. I don't wanna wake the earth. Dziewięć minut do godziny 13. Oczywiście Sycylia i okoliczne wyspy to nie tylko wulkany i turystyka wulkaniczna, o której dziś mówiliśmy. To także kuchnia pełna pistacji, cytryn i słonowodnych ryb. Dzisiaj sobie w ramach weekendowej inspiracji kulinarnej przeglądałam książkę o sycylijskim jedzeniu. I tam, drodzy Państwo, takie pozycje jak konserwa pistacjowa, pasta z migdałów, tarta z rybą miecznikiem czy zupa z kwaśnych wiśni. No smak lata w tym momencie w mojej głowie, w moich ustach. Zupa wiśniowa z makaronem, oczywiście na zimno. Taką przyrządzała mi babcia. Pamiętamy momenty doskonale przez smaki. U mnie Sycylia to chyba przede wszystkim cannoli, czyli rurki z takiego tłustszego ciasta z rozmaitymi kremami i dżem podany do sera, którego składu kelner nie chciał mi zdradzić, ale jestem pewna, że była to skórka pomarańczy z czosnkiem i o dziwo smakowało to naprawdę wybornie. Jeśli poszukują Państwo doświadczeń kulinarnych, w kinie Illusion, które dziś gości trójkę, słyszałam, że szef kuchni proponuje znakomite naleśniki. Jeszcze do końca weekendu trwa tutaj przegląd filmów Nowe Otwarcie w autorskim wyborze Tomasza Kolankiewicza, nowego dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Przed nami jeszcze zespół, co prawda francuski, ale zdecydowanie wart wspomnienia przy sycylijskich wątkach, ponieważ jego założyciel, czyli Julien Le Suisse, jest potomkiem sycylijskich migrantów, którzy osiedlili się we Francji poszukując pracy i który to za cel postawił sobie odnalezienie odłamków swojej sycylijskiej tożsamości i wyspiarskiego dziedzictwa, również tego muzycznego. Poznawał dialekty i przede wszystkim nadstawiał ucha. Z tego wyrósł zespół Creamy, który już za moment w trójce, a my powoli żegnamy się z Państwem, dziękując za wspólne 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Wojciech Białoskórski, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Życzymy Państwu wspaniałego weekendu i zapraszamy już za chwilę na audycję Katarzyny Borowieckiej, która jest na festiwalu Góry Literatury i stamtąd będzie się z Państwem mogła łączyć i słyszeć. Dobrego dnia. Hey, amici, ma perché non mi venite a beccare? Amore, amore, quanto sei lontano. Continuo con salone dalla sera. Se ti levi alla mattina, allora se ti levi alla mattina. Oh mamma, mamma, coro, fanno me picca. Oh mamma, mamma, coro, fanno me picca. Oh, mano, mano, toro, fanno una vecchia.